نو بہادرای سره دا مسله بیان کړي لکه موسی علیہ السلام چې بیان کړي و پریږدایې امه او هیروي امه او سورۃ الانبیاء کې وایي چې دا تذکرہ او دا مسئلہ یواز د موسی نوا هذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی دا مسئلہ یواز د موسی نوا چې لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری دا یواز د موسی علیہ السلام مسئلہ نوا بلکې دا مسئلہ د ټول انبیاء وا عمر سلام من قبل کم رسول ولا نبی من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون دا د ټول انبیاء کرام تذکرہ وا دویم آوجه مسئله پورا شوا نوسوئی حاجتنو کی آواز اللہ رب العزت را مدد کئی بل چانا حاجتنو مغواڑی چه سوک دا اللہ نغواڑی نو اللہ رب العزت دا غی اکرام ام کڑے دے دا غی اکرام اللہ کڑے دے نرد دا شرک پہ دعا کی رد دا شرک پہ دعا کی چھ صرف او صرف دا اللہ رب العزت نا حاجتو نا غواڑی دا بل چانا حاجات مغواڑی دا انبیاء و حالات ذکر کئی چاگئی دا اللہ رب العزت نا غختلیو نا اللہ رب العزت اکرام کڑو او اللہ رب العزت حاجتونا پورا کریو بلا وجہ سورہ طہٰ کی موسیٰ علیہ السلام دا وحی بیان شو لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری اذن تو پیغمبرانو حال ذکر کئ چکانو لنا عابدین یدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا عابدین طول انبیاء انهم کانو یاد اشارعون فی الخیرات ویادوننا رغبا ورهبا اغیب ماتا رامدت شوائل او زمان بے حاجتون غختل سورة طہٰ کی اخیرہ کی وائل فاسبر علی ما یقولون صبر کوا د دوی په بکواساتو باندې اوس دوی سوئی نو د ما یقولون وضاحت کی لگ بل قالو اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون دا غما یقولون وضاحت کی سوره توه کې اخره کې وایل اخره کې وایل اولم تاتهم بینه ما فی الصحف الاولى مذاغ ما فی الصحف الاولى وضاحت دلته کوي سوره الانبیاء کې د ما فی الصحف الاولى وضاحت کوي سورہ طہٰ کی موسیٰ علیہ السلام مقام بیان شو چوال قیتو علیکا محبتا منی وال قیتو علیکا محبتا منی سورہ الانبیاء کی شان محبوبیت دا نبی علیہ السلام ذکر گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ شان محبوبیت لنبی علیہ الصلات والسلام ذکر کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورہ طہٰ ختم کرا فَفَتَرَبَّصُوا بَعْدِي فَتَرَبَّصُوا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى دلته سورۃ الانبیاء شروع گئی سوال راتو چې کم مدت تربص انتظار مدہ بسم رئی دے انتظار مدہ بسم رئی کم مدت التربس نو انبیاء کی وئی اقتربا للناس حسابهم وهم فی غفلت مورضون اقتربا للناس حسابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مطلب دا دی چې دا موده ډېره اوږده نه ده او موده د انتظار لګا ده موده د انتظار چې دا نو هغه لګا ده دعوه د صورت مرکزی مضمون د سورت نبی شرف دعا حاجتون یواز د الله نو غواړي خپل تعلق د الله سره جوړ کړي د دې لپاره احوال د انبیاءو او داغی اکرام سارا دا زورننا غافلین دا توحید تا سارا دا زورننا غافلین دا توحید تا مرکزی مسئلہ دا صورت نفی شرک فی الدعا شہاجاتو کی آوازی اللہ رب العزت سارا تعلق قائم کی بندہ چیز اللہ ناوڑی داغی اصل وجہ داوی چی بندہ خپل حاجتونا دا بل چانو منی چکالا دے د خپل حاجتونو ځای یو افسر او سردار ومني نبی آئی اطاعت داغ گئی آوڈر داغ منی او چې د خپل حاجتونو ځای آغا کلا زیارت او درگاہ ومني نبی آئی دا قبر نتواب کئی اغیل جندوڑی او اغیل چه کمدنو اغیل نظرانی و شکرانی اوڑی او چه کل دا عجز زائی یاو پیرو منی جوانده پیر نبی آغل روانی داغ درشل کلی او داغ دخوت علی کلی او چه کلا دخپل حاجتون دا اللہ نو منل چه زما دا حاجتون زائی اللہ دے مخلوق کما سره احسان کوي پلار مور رور یا افسر یا استاد نو د انسانیت طرحه ده او د اسباب طرحه ده دا غي شکر منم قدر کوم خود دې اصل ورکون کې الله دې دای زرایو او دې ګمندنو ماته د نعمت راورسو زه د دې بندګۍ نشم کولای چې کله دا نظریه سو پورې پخښوي نه وي نو دا څه سره انقلاب نشي راوسته چې کله دې اوسړي دا نظریه وی چې مال چا پیسې راکړي او دا غد و جنازه که مداهنت راشی مال مدرسه لچنده راکلا او دا غد و جنازه خلو موسای موسای کی او مساله سامن بیانه یا چه کمدنو دا حکومت نسمال حاصل کی دا غد و جنازه غی غلطه تا غلطی نوئی نو دیر توحید خدمت نشی کولے دا نشی کولے دا اہم خبر دا مضبوط اعتقاد دا دے خبری چه زمان سرم حقیقی محسن او زمان دا حاجتون ازائی اغا یو اللہ دے کچر دا ما سر اسوک احسان کئی نو دا سرائی اغی اللہ دا دی پا ذریعہ ما تراؤ رسولی نو دا ذریعی دا ذریعی ترہ دا احترام کوم خو خدای کول اینشم خدای کول اینشم زکا لوی زوان ویلی دی کلو ما تخاف منو و ترجو فهو الہوک کل ما تخاف منو و ترجو فهو الهوک چه ده چانه یریگی و تم ده ساتین و غد خدای ده چه ده عقید وجنه تبیاد اللہ حکمون اپریده مال محکمت انخارا کئی او ده عقید وجنه ده اللہ حکم پریده مال چې کندنو محکمه اعلان سره کوي او دا غي د وجن د الله حکم پری دي دا غوساغه حقيقي محسن وګاڼو دا الله رب العزت مالک د حاجاتو هغه आवाज الله وګاڼا هي आवाज الله وګاڼا نو رد شرک پی دعا رد شرک پی دعا کلو حاجتون تعلق یکی آوازی اللہ سره جوڑ کا شداد اومن اللہ عیسیٰ علیہ السلام و سلام فرمائی اجعل کنزک فی السما فإن قلب الرجل معلق عند کنزه اجعل کنزک فی السما خپل خزانه اسمان کې ومانا فإن قلب الرجل معلق عند کنزه دا باندې خزانه چې کوم ځای پراته وي نو سړی په هغه ځای پورې نښته وي نو کستا دا عجتونو خزانا تا اللہ سر اومن اللہ نو بس زلور تراغ ازائی پور انخطوی زلور یاغ ازائی پور انخطوی نو خزانه دا خپل حاجاتو آغا اللہ رب العزت سر او گرزاو تا اللہ سر او گرزاو کاستا شخصی حاجتو نئی که قامی وی او که ملکی وی هداو مانا چه زمان طول حاجتو نا دا اللہ سر دی دا جه کمدنو آج بخلو مانا لسانی خو بیا عملی میدان کی آغین دیر سیزونو نا تاثر راشی او دا حاجتونو دواجنا دا اللہ نا فرمانه شروع شی دا اللہ نا فرمانه شروع شی قانون دا غیر راوالی تحذیب دا غیر راوالی دا حاجاتو دواجنا نرد دا شرک فی الدعا و احوال دا انبیاءو چو گر آغیز تعلق اللہ سر جوڑ کرو نو اللہ څنګه اکرام کرو مقابل ام ذکر کئی چه کم خلق ده دین غافلو خپلا جتونای یا ده قبیلی سردارانو سرو منل یا چه کمدنو درگاہونو پوری غٹا کرل یا در مسالونو پوری غٹا کرل پل آجتون اغیر پوری غٹا کرل دا اغیر دو وجن اللہ نا تعلق کٹ شو نا اغیر ظالمان شو دا مخلوق پا حق کم ظالمان شو او دا خالق پا حق کم ظالمان شو نو آغا خلقو تا زورنا ذکر گئی آغای بیا دا توحید دشمنی گئی دا خپل ضروریاتو دا پارا آغای بیا دا توحید دشمنی گئی خپل و حاجتونو دا پارا او دارنگی دا دائی خلاف گئی چه دا دیس منتری ہوئی شاجتون اٹول اللہ پورا گئی دا سی خیالی پولاو دے زمانگا پا ملک داری اداری آدے ہوئی چی دایا او سارتا اللہ کی آغی بیا خلاف ام گئی ظلمون ام شروع کی ظلمون ام شروع کی آغی لزورن ور گئی او یار ور گئی او عقلی ثبوتون و تخیی چه دی ټول کائنات متصرف اختیارمند الله دی او یو الله سره دا تړل شوی دی استاد سو حاجتونو صرف الله سره تړلې دي صرف الله سره تړلې دي دا مرکزی مضمون د سورت ته سورت غټ درې سبقونه ده دری سبقونه غاٹ دری سبقونه دی اولنه سبق آغا تر وصل و اختم نمبر آیات پوری دی پده کی زورنی او یاری غافلینو ده توحید تا او نقلی جماعی او عقلی دلیلونا شاجتونا اللہ سے اخواڑی او تعلق صرف اغسر جوڑ گئی وصل و اختم نمبر آیات پوری اولنے سبق دوین سبق دا تسل و اختم نا شپگ نوی پو پینزنوی پچن میں پوری دے پینزن آوی پوری فدی کے احوال دا انبیاء دلائل نقلیا دا گنو پیغمبرانو تذکرا چې الله سره تعلق جوړ کړو الله عزت من کړل دا غي هر قومي کوشش داو هر یو تن په خپل قوم مهنت د دې کو چې دې تعلق الله سره جوړ کی او خپل او اخیری باب کې د شپږ نوینه تر اخیرا پاغی کی زورن او یرد او دا عالمی انقلاب تذکرہ جدا پیغمبر عالمی دے نور و انبیاء دا تلار سمکڑی وا آغی زائی بزائی محنت کڑا و سوشل محنت او دا دی پیغمبر دا قومی دی مواره سره عالمی دی مواری دا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا غد انقلاب تذکرہ کئی امتیازاتو کی دا ټولو پیغمبرانو اجماعی وحی دلیل نقلی اجماعی دویم برهان تمانو برهان تمانو لو کان فیهما آلهة الا الله احوال د انبیاء د داوود علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام د فیصله تذکرہ شجاعت د دعائی تلائی لاکیدن اصنامکم بعد ان تولو مدبرین شجاعت د دعائی د نبی علیہ السلام مقام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سورت پہ ابتدا کی زجر دے و تخویف غافلین دے توحید تا توحید غافلین تا زورن دا و تخویف دے اقتربا للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون رانیز دیشو خلقو تا حساب ددائی اقترب للناس رانیز دیش خلقو تا حساب ددائی حساب رانیز دیشو یو دادے چه کم راتلون کے بھی اغنیز دیوی کلو ما آیاتی فو قریب دوی مدادا چه مستقبل نمازینا کم وی آیات چه سٹیم راتو آغا ٹیم کیوں موئی چه راروان وقت لگ پاتے دے آوٹ تیجے کم تیر شوی دن آغا ڈیر دے چه کم تیر شوی دن آغا ڈیر دے ذکر نبی علیہ السلام فرمائی لیو بوئیسو آنا وستاتو کاتین ماو قیامت برغ راغ لیو یعنی ما سارا قیامت چه گمدن ابراغ دے قیامت ما سارا ابراغ دے او دویم درہم دہاری او فرد قیامت نزدے دنو او حسابی زکا مرک سارا حساب کتاب دنو مرک سارا حساب دے ما مات فقط قامت قیامته للناس نمکی والا حسابهم بدر اقتربا للناس حسابهم چکل په اخلاص انقلابی جماعت خدمت کئی او محنت کئی نو دا مشرکین لا او ظالمان لا دا چه کمدنو اعلان دے چه دک کا دے وخ راغے او تاسو رب حسابو شی او تاسو دا ظلم دا حکومت با ختم شی دا ظالمانه نظام دا بستاسو ختم شی دا غی تیم لگ پاتی وی چه کلپ اصول بانده اغا انقلابی جماعت اغای چه کمدنو محنت کئی نبیاد ظلم واقع دیر لگی نیقتربا لناس حسابون نزدیش و خالکو دا حساب دیدائی فاهم فی غفلت مورزون او دی پا غفلت کیوی مخڑاون کی فاهم فی غفلت مورزون او دی دی پا غفلت کی مخڑاون کی پا غفلت کیوی دستانا نوار پستی وی وما آیاتیم من ذکر من ربهم یا پا غفلت کی دخپل انجام نا یا پا غفلت کی دی حساب نا او غفلت یو دا ناخبرتیا دا وجیوی او بل دا انکار او دا اراز دا وجی نو مورزونی ور پس راوڑو چه دا سا ناخبر ندی خو اصل که دا دعوت منی نا چه دایی کم دعوت ور کئی نو آغا منی نا نو مورزونی ہوئی فاهم فی غفلت مورزون دی پا دا غیر اللہ پر آمدت شکی او دا غیر اللہ پا تعلق کی پا تعلق دا غیر اللہ کی او دا یورپ چکم دنو دا غی پا مادیاتو کی او دا یورپ پا تعلیمونو کی دم را تیز لارل چه دا حق نا اعراضو کو نو مورزون شو پاغی کی لگیاو او دا قرآن تعلیم تا و توحید تا اڑو سوچ نکو اڑو فکر واتا نکو تفسیر ماجدی پدی زیبانی ذکر کردی وی ان یورپو کے علوم و فنون ان کی سائنس اور ان کی آرٹ ان کی تہذیب ان کی معاشرت چدی دے کمدنو دو یورپیانو پا علوم و فنونو داغی پا سائنسونو داغی پا ڈیزائنونو او ان کی تہذیب ان کی معاشرت داغی اغا معاشرت اغی چه کمدنو دیتا ہو رسول چه اقل چه کمدنو غافل شو او دا عقیدی دا آخرتنا او دا توحیدنا انکارو کو نو مورزون شو دمرا پاگی که مخ کلال چه دا عقیدی دا آخرتنا او دا قرآنی تعلیماتو نعمخ والو او ارازیو کو فاهم فی غفلت مورزون او دیدی پا غفلت کی مخڑون کی مایاتیم من ذکرین زورر را پہ انکار دو قرآن مایاتیم من ذکرین نرازی دیتا اسی و نصیحت دا طرف در عبد دینا تازا اللہ استمعو مگر دی خود دیا غیتا او دی لو بکی لائیتا قلوبهم غافل جلونا دی پدا سے حال کی غافل لزرون آدادائی مفتی سے چار سدے مدذل والعالی فرمائی چھ دے زائی کے دا کافرانو یاو سو عمال ذکر کری دی یاو لاہوا دویم لعیبو دریم غفلت سلورم اعراض او پینزم ظلم واثر النجو الذین ظلمو اول سڑے عبس کار کی لگیا شی نفس چی دے نو دے تا ڈائریک چی دے آغتا گناہ تا نو اللہ مئی چی ڈائریک دی بو گناہ ور اختا کی ڈائریک دی بو گناہ نا اختا کی او شیطان طریقی بھی اول با دی بدا سے کار کی اختا کی چی تبو ایمان دا خو مباح تے نو او کمی سجنیو لے گنو سے چل لے او کراغ انو سے چل لے پا مباح کار کی بری اختا کی بیا بری دویم نمبر غیر اہم کی اختا کی غیر اہم کی بری اختا کی نو چی غیر اہم کی اختا شوی نو نتیجہ با دا شی نتیجہ با چی کمدنو دا شی چی دا حق نبا غافل شی دا اہم نبا غافل شی چی دا اہم نبا غافل شی او پا دیکھ اکلک شوی نبیابت انکارو کی نکبیادت سکوئی نبیابت کمدنو دا اصل سیزنا دا غی مقابل بشورو کی او ظلم بشی ظلم بشی قصوت پاراشی نو دا نفس چرے نو دے با بچکائی چی کم جنو دا آبا سنا من حسن اسلام المرء ترکو مالا یعنی دا اسلام دا خیستوالی نقضا دا چه فضول سی زون اپریدا فضولیات چه کمدنو آقا مکوا فضولیات زمان دیر وقت زائے کئی دا فضول گپونا شو یا موبایل کی فضول گوتی وال شو آسے بناستی مجلس کی گوتی باوئی آسنی با پکی گیم کئی و یارا مالا ٹیم پاس کو دا قاعده دا زمون خال شیخ سے مدذل العالی ذکر گئی چه منشتا غلب غیر المهم فقط اضر بالمهم چه سوک پا غیر ضروری سیز کی مشغول شو ناغب اهم تا نقصان رسائی اهم تا با نقصان رسائی دا دیو جنان نفس پس تیس اس کے مشغولہ کا گینی دے آسی نکینی نو تاو مشغولہ کئی پابسو کے باری اختا کی او چکل تو مباح کے کثیر شو ڈیر شو مباح خبری مباح تعلقات مباح اعمال دا دی ڈیر شو نو آغا ضروری سی زنو بری کمی گی آغی طرف تا با توجو کمشی چا آغی تا توجو کمشوا نو ورپسی با جی کمدنو رازی دا چی بیا بطا دا اهم نغافل شی اهم نبغافل شی بیا چی غفلت دیر شی نو اعراض بارا شی چی غفلت دیر شی نو اعراض بارا شی اعراض بارا شی او چه اعراض او مخڑول دیر شی نو بیا ظلم را شی قصوت را شی بیا پی سم خبرم بدلگی نو دیو جناد نفس ترا دیر چه کمدنو داغا پا کار دی چه دیدی پا ظلو کی اختا نکی دا د کافرو اعمالو لا هو لعب غفلت دا کافرو کې دا الله نو خوخ نو په شاهزاده مسلمان کې به سم خوخ شي ما یاتین من ذکر من ربهم ناراضی دی تا تنسیت ذکر قرآن کریم تا ذکر وی پیغمبر بیان تا ذکر وی دا داعی بیان تا ذکر وی او داعی تا مذکر وی وجہ دادا چه مسئلہ دا توحید او اسلام چه دے دا دے انسان فطری چیز دے دے سر دے انسان کو خوانے تعلق تے الستو بربکم پخوانے دیر زڑای ارخنا دا پخوانے تعلق دے دا دے انسان فطری چیز دے خوچے کل دی دنیا تراغے نو دے ماحول دے خواہشاتو او غلط سیزونو زدکاولو دا دن چه کمدن آغا فطرت ایر کو نو آغا فطرت دا دن ایر شی نو اوز دت آغا اصل سیز رایا دول غواری نو قرآن اک کرایا دی داعی اک کرایا دی پیغمبر اک کرایا دی دا دی وجن دیتا ذکر وی او غیتا مذکر وی آغای تا مذکر وی داغ فطرت را یادول لی فطرت پانی بدر اللہ صدر کئی نو بشیر دے دا فطرت دا خلاف بس چل کی گی او سو خطر برازی نو نذیر شی منذیر شی نذیر شی منذیر او نذیر شی دا طول دا آغی سر لگی زگا چه دا توحید مسئلہ شوا د اسلام نظام او قانون شو دا الله رب العزت په انسان باندې په جبر نه لازمه ای چې دا ګینی جبران دی انلزمکم او وانتم لا کارون لا اکراه فی الدین دا سره طبیعت خلاف کو نه دی دا بالکل طبیعت سره مطابق دی هغه تر دی وجنه ذکر وای دا یاداش ته صرف خدا ماحول خواہشاتو او زمن غلط و تعلیمونو فابواو یو حویدانی آغای تے کمدنو ییر کی دے انسان نا نو دائی ور تر آیا دی بس قرآن ور تر آیا دی نو ذکر وطوی نراز دیتا سنسیت طرف در عبد دینا تازا محدث تازا وطوی پیدبار دے نزول سرا قرآن کریم منگ تا راخ کارسو دا نبی علیہ السلام پا ذریعہ نور خو قرآن کریم قدیم نے او قدیم دے دا اللہ صفت تے خزمک تا راخ کارسو نو تازہ دے او دویم دا دے چه ہر عرص چه بیانیگی نو تازخ کاری تازخ کاری هر عالمی چه بیانی سڑه وی کمارو چرتا درس ندی او ریدلی دار دور او دار رزی د فتنو سر داسی لگی لکه چه ننی نازل کردی د ننی دور فتنی آغا تینا داسی علاجی تینا کیگی لکه چه ننی وطا نازل کردی زکر نبی علیہ السلام فرمائل لا يخلق بكثرة الرد ولا يشبع منه العلماء عالمان دینا مڑی گینا او پاڑاولو راڑاولو زڑی گینا داغین دا مطلبو چگینی وارے راوارے او زود شی نفت العرب کی بمویلی جامیع الکتب یدرکو من قرآها ملال او فتور او سعاما سوا هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل إلى القيامة نفوت رب دیم جل کی اولنی کی نشتی اولنی اس نوئی خلق دیم نوئی منسوخ کرد خاجی جامعو الکتب یدرکو من قرا حصہ نظم کی جامعو الکتب یدرکو من قرا ہر یو کتاب اغا سڑے بور کئی یدرکو یعنی غالب شی پی سڑے بور کیوی مڑا بس تے ملال او فطور او سعاما سڑے والے پی راشی سستی راشی سومان چی بس تے ہوئی ریرا لگو خسوا ازل کتاب فا ان فیه بدا اعلا تملو الى القیاما سوا دو قرآن کریم نا فا ان فیه بدا لا تملو الى القیاما پا دیکھ دا سے جیبا جیبا نکتی دی چاتر قیامت ختمی گی نا آم علال و فطور نراولی بسڑی سڑوال نراولی داردی محدث مسئلہ وان چه دے سے کمدنو دو وقت پتنی آغی سر دا سے لگی او دا سے برابری و سر لکا چندن نازل شو لکا چندن چه کمدنو نازل شو من ذکر من ربیم محدثین یاد ذکر نبیا مراد وازون دا پیغمبر دی او واز دا واعظ دی او هر یو واعظ چه نصیت کئی نو اغلا دا وقت مطابق خبر اللہ پسڑک کیا چاہی بشرط الاخلاص نو میں رب بے ہی میں ذکر ہوئی چه دا هر یو واعظ نصیت آخو محدث تے گنا نو اغلا اللہ رب العزت پسڑک کیا چاہی من ذکر من رب محدثن الا سمعو مگر دی خود بیا غیتا وای وری خدا وری دو پر ٹیم کی واو می علابون دیلو بکی اوری پا خوگی تیری کی خلق دی بلا موبائل کی لگیا رے ویسنا چی اثر را باندیو کی حسنا چی اثر را باندیو کی نو دیو سرا و سرا لبی کئی واهم یا لعبون یا دی کمدنو لگیا دی جرابی سمئی تاسو حدیث کی راغل لکھنا ممسل حسا فقد لگا اشتکنا خطبی دا حدیث خطبہ کی چی راغل دی چی خطبی تا بغواق دی کیا اسڑے چپ ناس تی خکانو سرا لبی کئی کنا نو ممسل حسا فقد لگا چکانو سره لوبی کئی نو دلق وکارو کو فضل کارو کو زکا دا خطبی چه کم تاثیر وغا پا دو نشو دا خطبی چه کم مقصد لوی لکی دا پا دو نشو دغا شانتی چه او سڑے دا ذکر دا قرآن پا محفل کے ناس تی او دے حمتن متوجی ندی او دے دغا ٹیم کی نور سو سره لوی کئی لکا زنانا اڑاغ گی او غوگی و تایخی و مونگ استاجی تا غوگی خیره او یا زمیدار اغا و آخری بی او وی اوچت را تا آواز یرا آواز اوچت را تا آواز اوچت را تا خود تا تسلطن تا و آخری بی او بل طرف توان ایل استمعو و هم یل عبود داری چه ام غوگ دی ام لوبی کئی نو دک که وقتی دتا دا پتا نلگی چه مال سپا کار دی زکا چه دل لعیب شروع کو نزرد مقصد نغافل شو لاحیتن قلوبهم اسا مقصد طرف تا متوجه نشو چه زل دا اقل ای شه ان خلقتو زل صلح پیدا شوین او زل دا کم مقصد طرف تا روانیم او زل ما سر با حساب کتاب کیگی اغیل سکوال بکار دی دی سوچ تا چه کم نزرد سو نشو سمم نشو متوجه نشو نو چه لعیب راغی لح ورالا نو غفلت راغی نو اعراض راغی نو اعراض راغی نو دا زکا پا ترتیب دا سراؤلو ایل استمعو و هم یلعبون دیو جنا قرآن کریم تناستی نو دا یاسو لب منتو نی نو دا وقتی لگ دی موبایل لهم لگوار ورکول بکاری او دارنگی چه کمدنو دی نور و خبرو لایو بل سر پا چیت پانی چه سڑه گپ لگی نو کافر خو قرآن مننا قرآن سن کو مننا آغی چه کمدنو کداشتا پتا کول نو لکا بزاغی نمان قرآن نو نو چې یو سړی قران لکه حق منی او دا خوې دا غي کوي نو خانه ده لکه کافر خو نشو ځکه چې قران خو سکی منی خو لکه چې کم مقصد لده ناسو هغه مقصد ته ملاوېدلې دا نشي ملاوېدلې نو مکمل توجه پکار ده تاسو وای ذهن بسیط ته پانه واحده کې ګڼو شزونو ته توجه کوله نو با چې یو سی ته چلا بی کئی جرابی سمائی یا چې کمدنو نور سو کارونا کئی و سرا میسجونا لیگی یو بر سرا گپ لگئی انگتی اچائی نو لکدی که بسو دغو کی سو ست آتا پتو لگی چه دی زی سووی دی صورت کی سووی دی وجنا دیر کسانی او اغا چه کمدنو در سنو کی شریک شی خو لکا آخر کی یو خبرم نیزو تکڑی لکه په دیر شو ورځو کې داغه په علم کې یو خبرو اضافه نی راغلی او په اخلاقو کې داغه چې کمندنو معمولی تبدیلی نی راغلی او نیک عمل طرف ته داغه معمولی توجه نی راغلی او د دینی خدمت باره کې داغه معمولی فکر نی راغلی ځکه هغه درس کې ناس نی لوبې کې یو طرف ته بل طرف ته نو هغه هیڅ فائدہ ونی شي إلا استمعوا وهم يلعبون لا يتن قلوبهم غافل لسلنا ذي واسر النجوة وشي قلداش شو نوس جرگا شورو کرا واسر النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم دلتا يو قابت او بل صالح ده اشتكا نا استاسو قرى مجزنة کی قاف مطلب قدرے گا او با دیو جرگا کڑی وانو با چیارا جرگا وان جرگا کڑی وان صحیح سوا اثر رن نجوا دی جرگا اکڑا یو جرگا اکڑا اللذین ظلمو حل آدا الا بشر مثلکم دا مستقل کلام دی او مطلب دا دی چه دا حق خلاف دا پیغمبر خلاف جرگه که اون کی ظالمان نی هم اللذین ظلمو او دی دی ظالمان دی ظالمان نی ظالمان نی چه دای ویل دا پیغمبر بارکی چه لا دا الا بشر مثلکم یا قاب بانی عمل که ندوین واسر رن نجوا و اکڑا جرگا سوال راگی من اثر رن نجوا چا ویزر گا اکڑا؟ نو جواب اثر اللذین ظلمون پتا جرگا اکڑا ظالمانو او جرگا کی داوی چیالا آزا الا بشر مثلکم چی سولی بانی عمل کئی وصل کئی چیال وصلو اولا و اثر نجو اللذین ظلمون اثر رو چی کمدنو فیل او فائل شو ان نجو مفهول به شو نو الذين ظلموا يسششو ایک پول دو مالی نو یو پیل خود دو پا غیلان نرازی روری دو مفهول منگ لی دلی دی دریم لی دلی دی خیر دی خو لکا دریم دو پا غیلان خو منگ نی دلی دلی پا آن واحده که دی یوی خز دو خواندان دا ور هندوان و مذہبی خود مسلمانان و خروری دانه دی نو دی یو پیل دو پا غیلان دکم دی نرازی دی دا یو واو فاعل سو اثر رو ادا بل الذين ظلموا فاعل سو یو خذل دو خواندان ګوري ته نو سواله راغی نو یو واثر النجوام پټاو کړه جرګه ظالمانو دا واو سوریه دی دته واو د سور ویل کیږي صرف دومره د تخی شراروان فاعل جامارا ډېرو فاعل دینا دیڑو فائل دینا یادا دی چی دا وو چی دینو مبدل منو اللذین ظلمو دینا بدل واسر رن نجو اللذین دی جرگا پتا اکڑا یعنی ظالمانو دا اللذین ظلمو دا وو بیان کی یا سر رن نجو خبر مقدم اللذین ظلمو مبتدا مؤخرا من قبیل اکلونی البراغیس واثر النجو الذین ظلمون واسر النجو الذین ظلمو او پټاو کړه دې جرګا یعنی ظالمانو هل هذا الا بشر مثلكم. قران کریم سره چې کم دنو چې لګ حالات او سیرت ګوري نو بیا پته لګي بیا پته لګي د نبوت نامه کې یو جرګه شو وا شاغیت حلف الفضول وی حلف الفضول واتوی قریشو کی یولگ ہنگو یولگ تکبر پکیو چکیو نو منگیو ناغی کی یو دو ظالمانا قوانینو یو قانون پکیداو چه سوک مکی تراشی نو آغای لچه منگ جامعی ورنکو نو آغای با پا بربند تواب کئی دا آغای بیا تواب نکی گی دا قانونی جوڑ گو نو منگ با لجامعی ورکو او چه منگ چا لجامعی ورنکلی نو آبا تواب پا بربند کئی زکا اصل پیران منگیو نو زمنگ سر با خام خانی وکا کئی نو دا یو ظلمی قانونو زکا چه سوک بے خوخ نو آغای لبے جامعی ورنکلی نای و پا بربند کنه لگیاو تواب پیکو دی با تا او گوره کناشنا تا نو دی بور بوری بیا خاندل نو دا با دی یو ظلم کو او دوی می داو چه دی مشعور پی انصاب دارو چه دا دیر انصاب دار دی قریشیان نو چه دا باہر قومونو با جگر ارالا نو دی با دی انصاب نکار غستو دا غیب منس که بی فیصله کولا خوچه ده قریشی او ده غیر قریشی برالا نو بیا به زان تا دیر غلط ترخزوالا بیا به زان تا رب تا دیر ترخزوالا بیا به طول خپل تا رب باری کهو نو داده ده یو دو ظالمانه قوانینو ده ده خلاف یو جرگو شوا او دا جرگه اصل نبی علیه السلام پا محنت شوا نبی علیه السلام لا پیغمبر نو داده غد ارحاساتو نوا داغه په مهنت یو جرګه شوه چې دا ظلمی قانونونه ختمو دواړه داسې دي چې دا ظلم دا قوم کوي. نو دا نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې یو جرګه کړی و هغه ته حلف الفضول وی او هغه کې چې کم درې غټ کسانو دا هغه پاری او نوم کې فضل راته نو دې وجنه هغه ته حلف الفضول وی درې کسانو دا هغه نوم کې فضل و اغینم کی فضلو حلف الفضول چاغواد اغیوی چیر دا ظلمون ختمول غواری دا ظلمون ختمول غواری نو قرآنوی واسر رن نجوا دا جرگا پا تشوی وا و کاپا سوالی اراؤلو رستو چی نبی علیہ السلام کل دا نبوت اعلانو کو اوی وست پا ظلم ختمیگی او د ظلم حکومت به ختمیږي عادل حکومت پرازي نو دې ظالمانو بیا پټه جرګه وکړه ودا وګوره زمونږ په شان سره د دې حکومت قائمای نو بیا دا نبی عليه السلام دا جرګې نه سوکو خلاف وکاو او هل هذا الا بشر مثلكم او چې دې وای چې مونږ به کندنو ټول دنیا باندې د عادل حکومت قائمو نو فتاتون السحر دا منتر تاسو منئ چه دا بے سر و سامان سڑے دے بچے کندنو پا طول دنیا بانی حکومت قائمائی ولی دا سی خیرات تیسو نمڑا دا دے سی خوب بینی از غاس و احلام دا دے خوب بینی نو بل را پاسی دا وی خوب خود سڑی اختیار کی نی او دے خوب پورا چه کندنو لگیا دے وی نا دا خیالی پولاو پا کول لی بل هو شاعر دا سی خیالی اندازی جوڑی بل هو شاعر کده وای چې خامخاوا داسې حکومت قائمیږي نو فلیاتنا بآیتن موږ لاره چې کمندونو یو نه خراوړي کده دروغجنی نو موږ د خدای تبا شي داسې نه خلی موږ لاراوړي الله وی د علاقه ټیم دلا نه راغله ما امانت قبلهم من قريهتن علقنا چې ټیم دی راشي تبا بشي او نه خبا بیا راشي بیا راشي کتا سوای چې دا څنګه نبی دی زمنګ پشان تړلې او دې دا وای چې زبر ټکم نه نو په ټوله دنیا حکومت قائمم نو خیر د تاریخ وګورئ فسالو اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون انبیاء رجال راغلیو کاغه ملائک ټکم نه سوشیو راغلیو ټیک تا وخت لګي خصوم ما صدقناهم الوعد دا قانون نه سحر دی نه شعر دی نه منتر دی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم ستاسو چې کم نمونی گوری نو دا ظالمانه حکومت نمونی گوری دا ظلم حکومت نپاتی کی گی کم قسم نامین خریتی او دا قرآن انصاف لراغل دی عدل لراغل دی دا کائنات اللہ عدل لجور کرده ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین دا سمجھ گلتیا ندام نو پتی طرز بانی قرآن کریم لگیا دی اللذین ظلمون واسر نجو الذين ظلموا او پټو کړه جرګا یعنی ظالمانو هل هذا الا بشر مثلكم نادا مگر بني ادم تاسو غوندا تاسو غوندې سړې دي او دومره اوچتي اوچتي خبرې کوي چې زما ومني او د دې کمنه د انصاف او د عادل خبره کوم د الله سره د تعلق خبره کوي عافتا دون سهرا ايمانه تاسو جادو دا جادو کئی دے آفتا دون سحرا چکل مقابلہ نشو کولے نو پکار داو چی ویلے وی چی دادا اللہ را طرف ندی نو بیوائلو یا فتا دون سحرا پی جادو دے جادو دے ہوئی او چکل او قتل چی دا خلقو پزڑبانی تاثیر کئی زکا بالکل دا فطرت ترسو موافقو نو پکار دادا چی ویلے وی چی دادا فطرت سر برابر دے او برابر دی او دا الله ز طرف نه د نسکه تاثیر کی نو جادوی وته وي افتاتون السحر مولانا سیندی رحم الله سوره صافات کی ذکر کئ وی مؤثر یی لوگ بی مانتے تھے لیکن تعبیر غلط کرتے تھے وی مؤثر دی امانو دای مانو چې قران تاثیر کئ او پیغمبر خبره تاثیر کئ خودی ته چې کم دنو تعبیر دینه غلط کو وی افتاتون السحر دا دو قرآن دو قرآن کریم چې دو قرآن پا انداز اویل شی او یو سڑه ورطا ده انابت پا تو پا انابت کینی او پا طلب کینی نو سوال نپیدا کی گی چه غبه نمانی زکا بلکل دادا سیدا لکا سگی لچه او باور کنی بلکل دا فطرت سر موافق ده خویاو تا کینی نا او یا چی کینی نو گنڈی زان سر راوڑی نو او بتا دون سیرام ای مانی تاسو جادو انتم تبصرون او تاسو وینئ قال ربی عالم القول مسئله دا توحید او تسلی دا دایتا قال شکل لقل باندی لیکل دی دوار قیرتو تا اشاره دا پیغمبر تا اللہ وی چی دا ہوایا چی هر خبر اللہ تا معلوم دا دی چی کمی جرگی کئی نو دا اللہ نے خوب پٹاولی نشی نو پیغمبر تا اللہ وی وی وایا نو پیغمبر اوی نو قال ربی عالم القول نو ماو تا تومو ای قل تیم وایا ربی عالم القول رب زمان پوئی گی پا خبر بانی برا اخکتا پا اسمان و پزما کی او آغا اللہ دے اوری دن کے اولی دن کے وو السمیع العلیم آغا اللہ دے اوری دن کے ساسو ارسا اللہ اوری العلیم او پویا پا اللہ تبانی بل قالو دی جرګه کې دا موین بل قالو وضاس اعلام دا دی خیالی خوبونه ویني چې زمام شنبا په ټوله دنیا باندې قائميږي او دا د توحید بیان با سالمی دنیا ترسي دا دی څه خوبونه ویني خیالی بولا پکاته اے بل قالو وضاس اعلام بلکې وای دی چې ګډ ور خوبونه ني وضاس اعلام ګډ ور خوبونه دي دا بل افتراو نو زیبلوی چه گا خوب خود سڑی پی اختیار کی نی او ده خوخ پی راده لگی آئی نو بلوی بل افتراو بلکه دا جوڑی ده ده زاننا بل افتراو بلکه دا ده جوڑی ده زاننا نو بلویل چه یرزنی خبری خلگی اوم نو لگه درو خواگی چه داگی چه کمدنو خارج کی مخینونی گنا یا خدای زمان صحیح ده کنه تنبیه مطابقته للواقع ده کسی ده وعدم مطابقتی ستی کشتی ده سی کنه راغی کی خدای چې لکه صرف نسبت کلامی او نسبت خارجی نه نو د دې کې خو کله کلام الهیږي بل هو شاعر بل هو شاعر دا شاعر او تولوی سالم قران راوالا او محیط الدائره راوالا او متن الکافی راوالا متن الکافی راوالا پدې کې چې کمندنو د شعر وزن نشتا خلیل چې د منګی نه علم جوړاو د منګی د ټنګ نه دې د پاره جوړاو چې پدې باندې اعجاز د قران ښکار شي چې قران مجید هغه په بحور باندې نه دی نه رمل نه رجز نه طویل نه بل نه وافر نه کامل دی یو بحور او یو چپا د شعر پدې کې نشتا نو دی و تا شعر ولی چه بل هو شاعر دا خود شعر کونی و شعر بارا که خدا دیر لیو لیو زامن وارا بیان او نبی علیه صلاة و السلام پا سالیم عمر کی پورا شعر نده بیلی چه پرده وی نو غلطی وی پرده چه بیوی نو امبتی غلط شو لکه ارزی وی پیسا تبدیل کل ایامو ما کنت جاهلا وياتيك من لم تزوج يتزوج بالاخبار د سواتو بغتاي ته جوړ کړه په پخوړ کې خړو بوراوړه ما د اډو کې ميدل څخه کیږي نو هغه شی ته جوړ کو په ساتو دی لګل ايام ما كنت جاهلا او وياتيك من لم يتزوج بالاخبار نو اوما ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ناسو په قربان د الله ننو هر لمحه کی هر لمحه کی من لا پتا و ایمان زیاتی چی ویلی دی جو ما علمنا و شعر و ما ينبغي له شاء الله رحمه الله تعالی خیر کثیر کی ذکر کړی دی چې په هیڅ پیغمبر لا الله د شعر علم نه دی ورکړی هیڅ پیغمبر لا زګه وی شعر کې صرف حسن ظاهری دی صرف ظاهری حسن پای کې باطنی حسن د سره نشتا څه زبان خرچی ده بس در لما و در زنبا و رابل و رازنبا بس شه و یو خیالی پولاو پوخ کی او یو قولون مالا یا فالون علم ترانهم فی کل وادی یهیمون داغی بس تش زبان خرچی ده الفاظ و خرچولی بس حسن ظاهری ده بکی پایی که باطنی وصل نیشتا ده دی وجنا چه پا غزلو کم تیار شی گنا پا غزلو په غزلو چې جوړ کی نو ان شاء الله الرحمن چې کچا ورته چې کمندر معمولی غونډه کې توحید مسلې باره کې خبر او کړه نو هیڅ پوم نی هیڅ څه به صحیح هم نشته په قران چې جوړ شي نو جوړي په غزلو نه تیاریږي نو دا قران کریم هغه کې شعر نشته دی او ته څنګه شعر وی اصل کې شعر یو تخیل لے یو خو مقفل فازو تا وسنه شعری سه شده مقفل فازو چه نا خارونه چه یوزهشون نوخار تی جور شی او چه لاری کسی پخی که تیکه دار تی جور شی او چه پاکستان که ده خلقو خوخی خوری کساب تی جور شی با دا شعر اونن سبا خوداره سپین دا شعری دا او بس سلیم خان و ده پاک الله احسان و ختم ده قرآن و دا بس دا شعری دا دا صرف مقفل فازو تا دی تاړو شعر ویل نشي دا سی او خبره ده بس مقفل فازي تاويل بس صحیح شو دا بس یو مهارت ته کچاله ورغه به دي تم سو که شعر وی وی با خو تاسو مرقات کې اخره کې ویل دي مرقات کې څه کنه مرقات شریک نه ره منطق والا هغه کې په اخره کې د دلایل او په اقسامو کې دلیلونو اقسام چې ذکر کړي نو هغه کې یو د تخیل شعر پکشته شعر تخیل پدې شعر کې یو قسم تخیلی او پدې شاعران پوئږي بیا چې شعر داسې وګوري نو ویره خیال یا کچل او یا پوخته خیال ته داسې وګوري شعر ته وګوري غزل ته وګوري ویره د کافر لنډی خیال لې ویا نو د زنی سړی خیال پوخی او د زنی کچای نو دې کې یو تخیلی اصل شعر کې تخیلی دیوی چې دا نبی علیہ السلام شاعر دی دیو تخیل پیش کی چې زما دا میشن به په ټوله دنیا سکیږي خوریږي او زما ملګری به کامیابیږي او چې څوک زما نه مني هغه به ذلیل کیږي بیا به دا دنیا یو دل روانیږي او هلته به د قیامت میدان لګي هلته به عدالتي محاسبه اعلی به وي حساب او کتاب به وي دا څه به وي دا خیالي پولاو پخی دی دی مضمون ته د آخرت دی عقیدې ته او د پیغمبر او د حق دی غلبې ته دی یو تخیل وي ځکه ورته شاعر وي چې دی شاعر دی بل و شاعر وی دا دې څه خیالي پولاو پخی بل و شاعر فلیاتنا بیاهت نوراد یوری منگل یو نخام نخا دی راوڑی نو یو خوام تاسو مانا کوئی نخا دی راوڑی موجزا زمان مطلوبا چه منگ تا پتاو لگی چه دی دا اللہ را طرف نده او زمان کن دی بنده خو فلیاتنا بیاهت نخا دو قسمئی یو آیات الهدایتی دی هدایت نخی چی او سڑے وی پوئی گم نپدی مسالا استاجی پویا میں کبی زین میں بخلاسی گی نا او پویا کا یو آیت راوڑا یو دلیل راوڑا یو نخ راوڑا چی پی سشم پویا شم دا دی آیت الہدایت دویم دی آیت الحلاکت چی او سڑے وی تدا اللہ را طرف نئی کتدا اللہ را طرف ایتا موجزہ راوڑا او کتا معجزہ راوڑا او بیام زنمان ما دی خدای غرق کی یا ورطا پیغمبر ہوئی چه زم معجزہ راوڑم خو کبیام او نمانلا نو توبہ و برباد بشی دا دی آیت الحلاکت آیت الہدایت اللہ هر پیغمبر لور کئی چه دا کم قوم دا غید ہدایت ارادوی او زان پو یکول غواری نو اللہ دلائل راولی دلائل راولی خو چې د کم قوم د هلاکت ټیم پوره شوی نو هلته کې پیغمبر له معجزه د هلاکت سکی ورکی و ایزا که نمانی نو چپا بشی نو آیت الهلاکتی اغا دا امت اخیری امتو نو دیل آیات الهدایت دیری ورکل او آیات الهلاکتی ولور نکلو دیتا وی چه ستاسو لا ټیم پوره نده ما آمنت قبل هم من قریت اهلکناها ټیم د ایمان دی ایمان را وڑی فلیاتنا بی آیتن کما ارسل الاولون نرادی اوڑی یو انخا کما ارسل الاولون لکچرا لگل شو پیغمبران ما آمانت قبل من قریتن جواب ورکی سرد یارینا ما آمانت ایمان نوراوڑ مخیر دین ایسی اوکلی پس دو ظهور دو موجزاتونا چه موجزی خکارشونو چه ایمان راڑون رو نو آلکنا آلک مکرل غیل را نو افهم یؤمنون آیده ایمان راوڑی یعنی دی اوسانو لدعوت دی ایمان دی چی ایمان راوڑی دی اول سوال کرو وی حل هازا الا بشرم مثلکم زمون کو پشان بنده دی مداغی جواب کی چه پیغمبران طول چو نو آقا بنی آدمانو اللہ رب العزت انسانان را لگلو وما ارسلنا قبل کا آنو میرا لگلستان مکی مگر نارینا نوح علیم چوئی میں کول دیتا فاسحلو علا ذکر نو تتا پو سکا دے علم والاونا شاگئی سر دے نبوت علم وی آد نبوت نا خبرداری ان کنتم لا تعلمون کتا سنو پوئے گئی فاقی قد دے پیغمبر باندی فاسحلو علا ذکر نو تتا پو سکی دے کتاب والاونا شاگئی سر علم و او ذکر و سرو کتا سنو پوئے گئی ان کنتم لا تعلمون کتا سنو پوئی گئی پا حقیقت دا نبوت باندی فما جالنا هم جسد اللہ یا کلون دیوی چه دا پیغمبر دی زمون پشان بانی آدم دی کده چه کم دنو دا اللہ پیغمبری نبیا دی روڑای اولی خوری یعنی دی خیال داو چه دل چه کم دنو پیغمبر فرشتہ پکار دا فرشتہ پکار دا قرآن جواب ورکی وما جعلنا جسد الله ياكلون الطعام اونو میو ګرځولې د انبیا ته شي جوسي چې نه به کو خوراک لا ياكلون الطعام چې نه به کو خوراک یعنی غي خوراک کو انسانانو دی بیا ویل وای مرګ براشي نو خلاص بشو دینه نو جواب وما كانوا خالدين نو هغه انبیا همیشه پاتې کیدونکي په دنیا باندې همیشه پاتې کیدونکي هغه نو رسو دی تفصیل کئی وما کانو خالدین آنو اوی اغای امیشہ پیت تکیدن کی دنیا باندی ثم صدقنا ملوادا تسلید آئیتا شدائی ترازات والا بتباشی او فکر مکوا او دا انبیاء و مشن او دا حق مشن اللہ زور ورکی و غالب کی ثم صدقنا ملوادا بیا میری شیاکل دی سر وادا فان جانام نخلاص مکرل دی لرا او آغا چالا چی میرا دوا وحالک مل مصرفین آتبا مکرل دیاتی کون کی شرک کون کی چی آغای حاجتونو کی بل چاتر آمدت شوائل ناغی میں تبا کرل وحالک مل مصرفین اوحالک مکرل تبا مصرفین شرک کون کی اسراف کون کی دیاتی کون کی ترغیب الالقرآن قرآن سیر شیر ندی او دا گرد ورد خوبون ندی بلکه قرآن کریم چه ده لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم یقینا را لگلمه ده تاوسا کتابا یو عظیم الشان کتاب تلوی شان والا کتاب فی ذکرکم یو مانا فی ذکرکم چه بده که تذکر استاسو دا تب که ملاویگی زان پا قرآن که او گورا احنف ابن قیس مشهور سردار دا عربو مشهور تابعو مو بیا مسلمان شو خدا سے سردارو ویچی احنب غصه شی نو پسوونو توری غصه کی گی بیا پسوونو توری غصه شی یعنی لوی سردارو قبیله و بیا مسلمان شو او دیو علاقه افسارو مو یعورد قاری تلاوت کو نو دایاتی وی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ دَوَتَوِي عَلَيَّ بِالْمَصَّفِ قرآن مجید راکا تو قرآن مجید وی راکا وی قرآن مجید وی چه دیکی تینو زبکی لگزان گورم چه کم زی ملاویگم نو ڈلی کتلی اوصاب والے کسان کتل نو یو پیر آیات راوالو قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون چاٹول ویل ویاہنا پدی کے نہ ملاوے گی بے صورت فرقان راوالو وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا پدی کے مہنا پن ملاوے گی تے ٹول آیاتوں کی نہیں بے آیاتوی تا تجافا جنوب مار المضاج دا آیاتوں وی پیانا پا دی کم نا ملاوی گی بیائی چی کمدنو آیاتو نووی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون و بالاسارم یستغفرون و فی اموالم حق لسائل والمحروم پیانا پا دی کم نا ملاوی گی بیائی دویم قسم آیاتو نا شروع کرل و اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستغفرون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ دَاعَتُنَ وَيْل نُوَيْرِد وَيَا اللَّهُ رَدَيْنَا پَنَاغ وَالَم يَا اللَّهُ رَدَيْنَا پَنَاغ وَالَم نَبِيَّ اِذِ كَنَنُ يَوَايَ تَرَاوِيَسْتُ وَيَا يَحْنَا پَيْدَا مِكْلِي وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خلط و عملا صالحا و آخر سیئا شد آیاتی وی وی احنا با پیدا مکڑی پیچی اللہ ستا توفیق ملاو شی ننیک آمالو کم نور دو گناہ نیاریگم ما معاف کا ما معاف کا نچی کمدنو احنا با اللہ در احمد نا امیدو آنا پا خپل نیک عمل باندی دوکو ال ایمانو بین الخوف والرجا فیه ذکرکم پدی که زانو گورا نو ته کله ځان هغه چې کمدنو هندوانو کې ګوري او کله ځان په انګریزیانو کې ګوري کله ځان عیسایانو کې ګوري کله یهودیانو کې قرآن کې ځان وګوره فیه ذکرکم په دې کې ستا تذکره ده تی پکې ځان قرآن کریم کې وګوره خپل کورم په قرآن کې وګوره د تدبیر المنزل خپل کشرائم قرآن کی او گورا خپل پارلیمنٹ امو گورا خپل سیاست امو گورا خپل شعبہ تعلیم امو گورا عرصہ دے کی او گورا فی ذکرکم. دویم پدی کی نصیحت تاسو دے دا قرآن تا تا نصیحت کی نصیحت تا دا قرآن کریم کی نفیه ذکرکم پدی کی دے نصیحت تاسو درین فیه شرفکم ان عملتم به فیه شرفکم ان عملتم به پدی کی عزت تاسو دے کری عمل پہ اوکو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما یرفع بهذا الكتاب اقواما ستاج کندنو عزت تے بکی یاد بپاتشی او تذکرہ بری چی کندنو یاد پاتشی تذکرہ بری یاد پاتشی نفی شرفکم فدیکی دے عزت تاسو افلا تاقلون نتاسو لدا اقل نکار ناخلی دا اقل نکار واخلی عزت پا لطوائی آنور سرالی عزت ارتاو کی قرآن کریم پر خودل خفل عزت لطوار کولی او گورا چه چا دا وقت نظام پر خودلیو او پیغمبری نظام پر خودلیو نسو چلو شو دا ظلم واگی لندی نو یار دا دنیا ذکر کئی وقت قسمنا من قریتن کم قسمنا من قریتن قسم چده نو دا عربی کی جسنگ تکی نو آغا شانتی آغا چه کمدنو ماناوی سین قسم چه سینی سین نو بس ویشل لکه مالتا سلور زائے گی نو دو دا قسم شو دلتا سین دے نو تقسیمون کم را گی بس دو دری زائے شو قسم او چه کل سواد شی نو ٹکڑی ٹکڑی کول اس تک لگر شو دے سین پر زائے سواد شو نو قسم ریزا ریزا کول ریزا ریزا داغا ٹکڑی ٹکڑی کول او چه سواد بانی سواد شی قضم نو دا دے ریزا ریزا کول قضم ریزا ریزا کول چه بلکل ریزا ریزا شی نو آغیتا چه کمدنو قضم ہوئی او چه دا قاب پدائی بیا حاشی حضم بیا حضم شی نو بیا بلکل میدا کول بلکل میدا کول نو قسمنا مات مات مکڑو ٹکڑی ٹکڑی مکڑو وکم قسمنا من قریتن او سمرا می ٹکڑی کڑی و مات کڑی میو داغ کلونا وجد علاقت کان ظالمتن چاگئی ظلم کو ان کی دا اللہ پا حق کیم ظلم کو او دا مخلوق پا ہم کیم ظلم کو ظالمانا حکومت نشلی چاگا عوام سر ظلم کئی ناوام سرا نوانے چلی گی دا ظلم حکومت اللہ رب العزت نہ پاتے کی کان ظالمتا فانشانا بادا قومن آخرین استغنا دا باری تالا اللہ رب العزت تیز ضرورت نو او پیدا مکڑو پس دین قوم نور فلما سوبا سنا فاو کی چریو لید آزاد زمان عصام من آئر کزون ناسا پای کدی منڈی والی پوندی والی یعنی منڈی سوارلے بانی سڑے کی نی اولتا والا ورکی پوند ورکی وی پوند والا ورکا نیزام منا ناسا پای که دیدی دی عذابنا یار کزون منڈی والی نا اللہ دا عذابنا بیانشی تختی دے لا تر کزو ورجو الاماو تربتم فی منڈی مو اترا پاکی مو آئی ورجو الاماو تربتم واپس شی آغستا چتاسو مسکڑی شوی پاگی کی اغا مال او دولت ما او تربتم فیه دا گمراہی سبب اکثری اوقاتو کی اغا اطرافی مالی غرور مادی غرور مالی غرور مادی غرور پا مال بانی دیر دو کشی چیارا ما سر دیر مال لے غرور پا گراشی دارنگی پا مادی غرور طاقتی فوجی وصلوی نو پاغی بانی بکی غرور راشی نو دا حق خلاف شروع کی او دا دین خلاف شروع کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی دیتا ہوئی رفاہیت بالغا الرفاہیت البالغا دنیا او د دنیا په خواهشاتو کې ډیر انهماک کول او ډیر مبالغه کول چې کله د یو قوم لیډرانو ته دا نشو لګي ناغه بیا د مزدورانو ویلس کی او د هغه خولیس کی په هغه ټکسونه لګي او هغه چې کمدن خپل خواهشات پوره کوي بیا خواهشات بیا پوره کوي دین قرآن کریم تعبیر پا اطراف باننے کئی اطراف طرفو پا دے باننے ایلاما اترکتم فیه دا دو قومونو دا تنزل سببی قرآن کریم کی دا عروج و دا زوال اسباب دی دا ترقی اسباب او دا تنزل اسباب چه قومون رارتاوی گی و تباکی گی پسو ناغی کی یو دادی چه کل داغی لیڈران او داغی حاکمان آغی کی اطراف راشی تعیش پکی راشی خواہش پسندی او پدی پسی رفاہیت بالغا چه آغی بیا دا یو لاکو یا دا پینزو لاکو روپو دا سار چایس کی بیا چې مولا کې راشي غم ته باشي یو وي د 35000 روپو سار چایس کی 35000 روپو چایس کی چې دې کې باندې سره خوري نو څو پکې خوري مونږ یو په یو پراټه په شاوړو خو چې دې په پکې سره خوري ار اعلان او تریپتم فيه یا چې کم دنو د 20 لک او 5 لک روپای هغه چې کم دنو دو میک اپ خرچوی د نانی د وزیرت الغلیا نو دا چه کمدنو رفاہیت بالغا دے چه دا یو قوم تا داو لگی نا آغای بیا چه کمدنو پیس پروانی دا نشا چهو لگی آغا بیا دا عوامو حقون خوری دا عوامو پیسی خوری او خپل چه کمدنو خواہشات پورا کئی نو ایراؤزا کنو سو اعلام آو ترفتون فیهی واپس یاغی تا چتا سلمہ تی در کڑیشی وی پاغی کی اخفلو بنگلو تا و مساکن کم اخفلو بنگلو تا سوکنو تا دیرو تا رازی لعلکم تو سالون شاید چتا سلمہ مشورا و آغستلشی دوڑڑا لگولی و خانجی او دیرے تا بخلق را روانو آغن او مشوری غستی از رجز منگ دای او کاردی چتا بسنگوشی او بشی بیو کولا دست دا زمونږه چې کم دنو جی اوس پوک ما ته سړک کې سلی څنګه وشي الله مو کې وله کوله اوس خطو له وکړه کړه په خدای یقین وکړه دا کالجان اور پسې وړو هغه ولا کړو د ستو یو کوله چې وی کته اوس پوک ما ته موږ له سړک وباسه لعلکم تسالون تاسو نو مشورې طلب کړی شي لعلکم تسالون کې دې شي چې تاسو نو ته پوښتنه کړی شي قالو نو دی اقرار د مجرمانو پخپل به اقرار وکي یا ویلنا وای غرشو تباش یا تبای زمنګا یا ویلنا هاي رکاوې له مونږ لرا وای زمنګا کم بختیا یا ویلنا یا رکاوې زمنګا انا كنا ظالمين یقینا مونږو ظالمان دا الله حکیم ظلم کو او مخلوق پاک حکیم ظلم کو مونږ پلا ته تونه د غیر نه غنل ناغي بسین خديو فما زال تلك دعواهم همیشه بوی دغه بلنه ده دی حتی تر دی پوری دا چگی بو باسی همیشه و دغه بلنه ده دی تر دی پوری چکڑمی دی لرا دل دل خامدین سال پراتو حسیدن لو شوی ریبلی شوی یعنی ختم شو حتی جالنام تر دی شوی مگردول دی لرا نو دیر سو سرو معلوم شوا مادی ترقی ترقی نده زکتا نزل پی راغی دانه دا ترقی چه توائی چه کمدنو مالو ندیر شو بیک بیلنس دیر شوی دای دیر شوی خوار سی ختم شو حتا جانلام تردی چکڑ میں دی لرا حسیدن لو شوی ری بلی شوی خامی دین سال پراتو وما خلقنا السماء والارض دلائل اقلیا دلائل تغورو کا فکرو کا سوچو کا دا کائنات اللہ ظلم نہ نے جوڑ کڑے او دیل نہ نے جوڑ کڑے چھتو چھ کندنو دا اللہ سر زیادے ہو کا او دا مخلوق سر زیادے ہو کا دا اللہ رب العزت ابسو لنے دے جوڑ کڑے بل نقض ہو بالحق بلکہ دا دا حق او دا باطل کشما کشتے او دا اللہ دیل جوڑ کڑے دے چھ باطل با اللہ کمزورے کئی لیو زیرہو علی دینی کلی وما خلقنا السما والارضا آنا میری پیدا کری اسمان او اسمکا او سچو میزی دی کری لائی بین لو بکو ان کی نماس لو بلنی دی پیدا کری لوارتنا یعنی بے مقصدا لوارتنا انا تخذ لاوان کمی را دوے انا تخذ لاوان جوڑا کم مشغول تیا نولا تخذنا ملت اننا نجوڑ کرم دیل را دخپل طرفنا مطلب یو یعنی گورا چھ واڑا لبی کئی نو آد آگئی مناسبی صحیح ہے کنا واڑا چھ لو بی کئی نو آگئی آگئی مناسبی اکبر بادشاہ سردہ مولادو پیازا دیو کنا ندہ مولادو پیازا خوڑیر پالی پلامو ندہ واتاوی وی یو دا بادشایانو زد کنا آیو دا معشومانو زد دا نپول کی خو خیار سڑی لے چل ورزی دعوت مولادو پیازا لگا مطن ہوئے کنا نو اکبر باچاو تو ازاد باچایانو دا خوبزو منو کنا باچاو پخ پلا خود معشومانو دا لگا سنگا نپورا کی دی دا زد سنگ نپورا کی نو اگور تو ازاد سکتا باچا سے زب لکسات لما شوم شما او زب زدونی سم پیمالا پورا کن اگور تو ازاد سیدا پیتر چه کمدنو سو شا معشوم شا مولادو پیازا معشوم شو وارتاوی ما جڑلی شو مالاتی مالاتی نو باز باچا خو باچا ہو یرا اگر سر خواتی ہو کنا نو اگر نای دو چوڑی آگر نای والا آتی راو یستو بیاو تا نی نی نی مال خانه کو مال خانه کو نو بیاو والا خانه کرانو خانه چتگران کارو ولا ستو کو تل شاب اوس په کې دارا ولی داتی وای په دې خانه کې څه کوي بچاو ته مړ مولا دې پیاز څه نخره دې شروع کوي نی نی نی زدي وته ونی وو په شاب داتی وای په دې کې څه کوي ها ولی اره نو بچاو ته ویو خو تا و سره دې ما خبر وکړه چې او خیال سړی لې چل سکیږي وردی وی اوز دا او خیال سری لیتل سنگ وردی اگر تیزا باچا اوز تا معشوم شا وی تا معشوم شا اوزا بچه کمدنو لکا اگر او خیال سریشن باچا و تا بیاوی چه مال آتی مال آتی تو دیلر نوڑو که گونتا که آتی ولی دا پلاسٹر کنارو دیاو تا بی مال خانه که نو دا معشومان و اگر اوڑو که گونتا که خانه که ولی سکو راڑو پیو سے دیکھ راولا گاتی والا پکیو دراو پی ہاں انہوں دا معشومانو مطابق باتی چھو معشومانو ایمالا موٹر تا بس سکے داخل موٹر بولا بوزی وہ بس ورش پی پنزو روپے والا موٹر سکال والا نو مشغولتیا چیوی نو دا دا ارچا دا غصوی مناسبی نو اللہ اللہ دے نو چھو اللہ کما ٹوک کول نغبو میاں دا اللہ مناسب ٹوکا وا نو لت تخذناہ مل لدننا لکه سن چې الله د عقل او د حواس نه بالا تر دی دا غل ټو کوم بیا د عقل او د حواس نه بالا تر بیا ورپسې تاسو رسیدلې نه شوي لتخذناهم دیمه دا ده چې د لهو نه مراد لهو چې کم دینو الزوجه فی الیمنیه یمنی عربی کې لهو مشغولتیا ته وی وقیل الجماع او چا ویلی دی چه جماعت اموی او وی خزی تلا وزکوی چه لئنها تجامع نو لو عرضنا انت تخیز اللہوان دی با چه کمدنو نسبت کو چه فرشتو که نعوذ باللہ اللہ وعده کرده نو لو عرضنا انت تخیز اللہوان لتخذناهم اللہ دننا کما له و جوړولې بیا تاسو ساجت نو مال به واده تاسو نه کو بیا ز پخپل اوم درم لهوان الولد زګه ولد مشغولتیا وی ولد چې ده بچي مدام یوسوی مشغولتیا وی ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل ویزوی چې د ماشوم یو بویا وای او چې لوګ یو شنو ګل لا بوای خو چې ظلمې شو نو دشمن دې دی لا وای نو دا دې کمندنو د ماشوم چې دې نو دا یو مشغولتیا ده مشغولتیا ده نو لو ارنا ان تتخذ لهوان کزما اراده وی چې ځان له بچې جوړ کوم نو لتخذنا ملتنا انت ولدان او مخلدون ډیر دي دا غي نومې جوړ کړو دلته ساجته چې تاسو جوړوي مالا تاسو کمندنو مال جوړوي ان كنا فاعلين دا مخ کې سره لګي سولي سره او ان نافیا نیم زدا کار کوون کې دا بس کارونه نو کوم ورسره او بل معنا صلی الله وان لو ارنا ان نتخذ لوان کمیرا دوی جوړکم مشغولتیا یعنی لازم کو اسمان ابس پیدا کم ولت تخذنا ملتنا نو جوړ کړي و مې دل د ځان سره دال هوا یعنی مطلب کدا ابس ما پیدا کول او د دې لاندې څه مقصد نه وي بیا و مې سره اړو پیدا کړي پیدا کړي و مې نه وي ان كنا فاعلين دا کار نکوم دا کار نکوم نو ان نافیه ده یو معنی دام شوی دا چې ان شرطیه شي ان كنا فاعلين که قوم ز کمی دا کار کو نو کړه به مې وې خنۍ کوم لو اردنا ان نتخذ لاوان لا تخذنا من لدنا ان كنا فاعلين حکمت د مصنوعاتو د کائنات مقصد دا دی بل نغزه و بالحق علی الباطل فیدمعو بلکی ولما پا حق سر باطل لرا نو چقون چقی دی باطل لرا دا حق راو لگی او دا باطلو چقی یعنی دا کشمکش او دا کائنات چی ما جوڑ کردی دی نو دا حق دا زورا ورکول دا پالمی جوڑ کردی دی دا حق او دا باطل کشمکش بی او حق پا پیسه کی گی زورا ورکی گی غالب کی گی با دار دې لپاره ما جوړ کړی دي ليزيره هو على الدين كله بل نغزه بلا بلک ولمزه په حق باندې باطل لرا فیض مغه نو چا قیدا حق دې باطل لرا فیضا و ذا مناسا پیدا ختمیدون کې باطل لړ شي او ختم شي دا موایا چې او وخت دې کمندونو را اوچت شو زکل کل اوچت شي ولکم الویلو مما تصفون او تاسو له رکاوی دیو تبایی دی تو وجد آغینا چه تاسو وائی چه تاسو ظلم کوئی او شرک کوئی مما تصفون تا آغینا چه تاسو وائی او شرکیات کوئی ولکم الویلو او تاسو له رکاوی دیو تبایی مما تصفون تا آغینا چه تاسو وائی تو وجد آغینا تصفون چه وائی تاسو ولهم دلیل اقلی بل ذکر کئی ولهم من فی السماوات والارد او صرف د الله دی هغه څوک چې په اسمانو کې اوسما کې هر څه د الله دی بل شان نه دي چې هر څه د الله دی نو هغه باندې بچ کم د اولوهیت او خدای تو بم د الله دی ولا هو من فی السماوات او صرف د هغه دی هغه څوک چې په اسمانو کې اوسما کې په من عنده او هغه څوک چې د الله سره دی لا استكبرون عن عبادتی دلیل نقلی د فرشتونه ملائک چې دی نو دا اللہ دا حکم منلونا دا اللہ دا قانون دا منلونا یو تکبر نکی یعنی زان تی اوچت نگڑی دا اللہ غلامی کئی دا اللہ دا غلامی نزان اوچت دویم دا اللہ رب العزت پا غلامی افسوسم نکی استومان پی چی دا اللہ پا غلامی استومان دی درم دا اللہ پا غلامی دا اللہ پا حکومت کی عیب نده پیدا کرده یسبحون اللیل والنهار دا اللہ پا قانون کی او دا اللہ رب العزت پا حکومت کی غیب نشتا نو پا برا کائنات کی برا کائنات کی حکومت دا اللہ دے او ارس دا اللہ دی دا برا ارکان چی دی د بر حکومت چې کم رعایا دی اغی لا استکبرون دی لا استاثرون دی یسبحون دی دا کتا چه تا سرال اینو امیت تخذو آلیه تم من الارد هم ینشرون نو زورن پا شرک کتا خدای دا کم ده نبی آراغی لا استکبرو امان اندو آسو که دا اللہ سر دی زانو چت نگرنی غلام ای داغنا دا عبادت داغنا ولا استاثرون او نا افسوس کئی حسرت او نا چه کم دونا افسوس کئی فای غلام ای دا اللہ بانی چه دا ممڑا دا چا غلامانیو دا نوئی پسبحون اللیل و النهار پاکی وی دا اللہ دا شپی و رازی یعنی ار تیم دا اللہ پاکی وی چه دا اللہ قانون دا اللہ خدای توب تا نقصان نبیل کل پاک تے دا اللہ پا قانون کی ظلم نشتے عادل لے و عادل لے پسبحون اللیل و النهار پاکی وی دا اللہ دا شپی و رازی لا یفترون سستی نکی او کمی نکی پاکی کی نزورن مشرکانو تا ان سره د دې دومره دلایل نه آی جوړې دي نور خدایان من الارض او بیا د زمکینه الہتن لګډیرم جوړې او بیا د زمکینه لکه د زمکینه چې پیدا شي داغه د خدای توپ سره سره بد هغه مخلوق شو نو چې جوړی چې جوړ شوی ناغه خدای نی الہ نی هغه ته بوت وې هغه ته سوې بوت واته وې نام اتخذو الہتا من الارض آئے دی جوڑی خدایان تزمکینا هم ینشرون آئے دی پیدا کول کول شی یعنی دی که دو دوباره پیدا کول و طاقت شتا آئے دی پیدا کول کول شی لو کان فی مالی اتون اللہ لفصدتا دارت پا مشرکانو او دلیل توحید ذکر گئی دلیل توحید لو کان فی مالیاتن لن دلیل دا توحید دا لن چه کمدنو دلیل دا توحید لو کان فی ما آلیاتن الا اللہ لفسدتا لکسن چه بر کائنات کی صرف غلامی دا اللہ دا نو کتا کائنات کیم صرف غلامی دا چا دا نا اللہ رب العزت تا الوحیت صرف دا چا دی نا اللہ رب العزت تے کدی کائنات کی تقسیم شوے وے تقسیم شوے وے نا علاقو یاد کارونو نو دے پیدا کی دلے نشو نو چلے دلے شو نا پیدا کی دو شو نو چلے دے شو خدا دے یو تصرف دلان دے دے یو پیدا کردے و یوی چلے یو پیدا کردے و یوی چلے نو زکر دا نظام موجود دی او باقی دی نو دی کائنات دا وجود او دا بقا دا پاتې کېدل دا دلیل لی پا یو والی دی چا بانده چه الہ یک کی او دی دوی مدادا چه لو کان فی ما آلیہتن مجوسو دو خدایان جوڑ کریو مجوسو دو خدایان جوړ کړیو نو کم نہ کم سوی دعا کم نہ کم لکه چې مرتبه د عادت کې د ټولو نه کم منسودی نو چې دعا له هنيشته کنه نو درې خور وړو شته ما غي دو جوړ کړیو خلا کولې ولې ویو لکای وی یو خدای و خیر کارو نکی بل پر شر کی او دیر بلا خبر چلکا خدای پاکم شروع نکی لگا دا دا سغی پا دیبان مازگو کارنو پڑے آغی ہوئی یو خدای و خیر کارو نکی ابل چدی نا شیطان نیا شروع نکی شروع ناغا کی قرآن مجید دی زیدہ ذکر کی کدا تسخیم دیو که کنا دا پختانو خبران کدا تسخیم دیو که دا ته چې کای کم تقسیم چې خیر او شر جدا کای نو دا کائنات چلیدلې نشي ځکه کم یو شی دی چې هغه کې توای چې دی کې شر دی شغي کې خیر نه دا ته جدا کړه زه توای لکه ته وای چې په ور کې څه دی شر دی دا ډوډۍ دی پاغه نیکه پخې پونه شوی لکه اور کی خیر نشتا اور کی خیر هم دی کته وای چې وبو کی شر دی او خلق دوبای خلق سکی دوبای نو لکه داس کی سمیتی عزیز کی پدې کی خیر نشتا کته وای په چاړه کې څه دی شر دی و سوال کی دا چک دی پاغه نکال علی دا غوا مین خچه علاله و دا غوا خیخوری دا پسکی گی خبر پوئی گی لیکن کم یو سیز دی چه توائی چه دی که شر دی چه اگه که دی خیر پیلو نیشتا دی تو خواه کتوائی پا باران کسا دی شر دی او بیا خرطی یو بیا سی دا بوسی بتونه دا چلی و آغا چلی پا دی باران که خیر نیشتا دا پسلو ندی دکم دی نروزی دا د لل می دا پسلو ندی دکم دی نروزی مازه کار کوي هر یو شیز چې کم کې سره تا ته شرخ کاری نو پای کې پټ خیر شته نو کته وای تقسیم کای نو دک سيزونه با هغه شر هغه خدای وای چې دا زه پیدا کوم او د خیر هغه خدای بوچې ولې دې چې دا خیر دی نو دا خو هر یو شیز کې سنا سو شر او خیر خو اضافیان ني من واجن په کې خیر می واجن په کې صحیح شاری نو کدا سلسله تا جدا کړه نو دا کائنات چلولې نشي نو چې نشي چلو نه پات کې دی شي نو موجود کېدلې شي نه موجود کې دی شي نو پات کېدلې شي نو چې خدایان ځوونی نو دریو څلور به طریقې اولانې نو لو کان دا اصل کې په مجوس باندې سو ارادو نو دوه خدایان نه دي ا کته تمانو جوړان ځان نه جوړاو لو کان فیما آلهتن الا الله کوی په دې زمکا اسمان کې خدایان بیز دی الله نه لفظتا خامخارو ان شی بودا دوالا یعنی دی بیا دا نظام چلیدل نه سو خدا په یو طریقه چ روان دی نو معلومی کی دا چې د دې چلون کې څه دی صحیح ده کنه نن د انور څه تاریخ د انور د دې د انور د دې میا د چار لکه زر کاله مخکی سو کاله می وي زر می وي زر کاله مخکی چې په 4 جنوري باندې زر کاله مخکی چې په 4 جنوري سحر په کم ټیم نور را ختلو ننوم په اکه ټیم راو خوته ننوم او په 4 جنوري چې زر کاله مخکی په کم سیکنډ او په کم منټ کې ډوب شوو په اکه سیکنډ او په اکه منټ کې نن سسو دا داسې په سوونو د کم وخت نه چې دا انور پیدا شوی دی او دې خیجی او ډوبیږي په دک تاریخ په دک راز په دې علاقه کې هم په دک یو حساب باندې دی سکی چلیږي نو معلومیږي دا چې دې چلون کې څه دی یو دی کړ دې چلون کې نور وې هغه به تخپې خوا چې ټول مربول دی په جنورای کې داسې برابر کیږي دا چل بکی لکه دې پیرزه دا جنورای کې دا جون راولم دا جون راولم جوړ شه و ټول روانو یو خدای و بل تعالی ته کې خدا لګه بل ته الله ته کې خدا دا شه نه کېد بیا دا خو یو دی او فیصله هم یو لذیم لو کان فی مال اذن الا الله لفسدتا فسبحان الله ثابت اسوا چې پاک دی الله دې شریکانو نا سبحان الله پاک دی الله رب العزت رب العرش خاو نو مالک دار ساغنا چې دی وای لا عظمت د باری تعالی لا اسلو اما افل تفوز دی چی کول داغنا پا بار داغی کی چی اغای کئی چی سال لا کئی داغی بارا کی داغنا تفوز دی چی کولے زمان دا عقیده مسئلہ دا عقیده تحاویه کی امام تحاوی رحمه اللہ تعالی ذکر کردی دی که یو سڑی داویل چو امن قال چی لیما فعلا یا لیما خلقا اللہ دا اولی کردی دی او دا چی کم دا اعتراس پتور دا اویل چی دا اولی کردی دی او دا سل کردی فقط کفرانو دا سل کافر شو زکر لا یسحلو اما افعل دا اللہ نا و تبوس نکی گی دا اغا بارکی چه اللہ ویلی دی لا یسحلو اما افعلو نو چه عظمت کی و سر شک شریک نشتا نو عبادت کی و سروم نشتا لا یسحلو اما افعل تبوس نشی که دی دا اغا نا دا اغا بارکی چه دی اغای کئی او دی نا و تبوس کولشی بیای زورا نراولا او دا مطالبی دا دلیل لپارا آیا دی جوڑی دا اللہ نا علاوان ور خدایان کل یو ستا خدای وی کل لیڈر تا او کل چکم دنو اکثریت تا خدای وی بلا خدایان دی یو نه دی امه تفزو اې دې جوړې د الله نه نور خدایان ورته وایا راولې دلیل خپل هاذا ذکر ممایا دا د مسله توحید یاداش او نصیحت ته دا غچا چې زما سره دی وا ذکر من قبلی او ذکر او نصیحت دا غچا چې زما نه مخکنی دی یعنی د ټول دا یو مسله ده یعنی په هیڅ آسمانی کتاب کې د شرک جواز نشته هیڅ آسمانی کتاب کې د شرک څه نشته جواز نشته هاذا ذکر ممایا وا ذکر من قبلی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی افضل ما انا قلت والنبیون قبلی افضل ما انا قلت والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ غور کلمہ چھ ما ویلی دا او زمان مقتول پیغمبران ویلی دا نادادا چھ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ بل اکثر ہم نزورن اور کئی چھ بی دلیل روانی بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکی زیاد دینا نپوئی کی پاک بانی مناسب خبر دا اللہ نے پیجنی لا يعلمون الحق فهم مورزون ندیدی مخڑا ان کی دی توحیدنا ولی وطا مخڑای ولی تی مخڑای دار طول و انبیاء و اجماعی مسئلہ دا شاگئی دا غیر عبادت او دا غیر غلامی آگا چه کمدن نمانی دا طول و انبیاء دا غیر دا وی حاصل آگا چه کمدن داری او نتیجه دا وی داوه اقبال چه کندنو ذکر کردی دی تا نبوت حکم حق جاری کند پشت پابر حکم سلطانی کند تا نبوت حکم حق جاری کند پیغمبری چی دا نو دا اللہ بادشاہی جاری کئی او پشت پابر حکم سلطانی کند دا بادشاہانو او دا فرعونانو قانونونو للہ قور کئی در نگاش قصر سلطان کونه دیر د پیغمبر په نظر کې د بادشاہ دربار زور در مثال لے بتخانه دا در نگاش قصر سلطان کونه دیر د پیغمبر په نظر کې قصر سلطان د بادشاہ ځای پارلیمنت کونه دیر هغه د کمندونو زړه بتخانه دا زړه د کمندونو بتخانه دا او غیرت او برنتابه د حکم غیر د پیغمبر غیرت د غیر غلامی بالکل نه برداشت کی غیرت او برنتابد حکم غیر د پیغمبر غیرت د غیر غلامی نه برداشت کی دا د ټول انبیاء او قانونو ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه دا د ټول انبیاء اتفاقی مساله وا و ما ارسلنا من قبلک من رسول نمه در علی گله ستانه مخیس یو پیغمبر الا نوحی الی مگر وہی میکڑے وا کولا غتا تدی خبری چانو لا الہ الا انا چنشت دا لائق دا بندگی بی زمانا لائق دا الوحیت او دا غلامائی الہ حاکم او معبود مطوع او معبود لا الہ الا انا فابدونی صرف او صرف دا ما غلامیو کئی ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل انبیاء نے توحید ہم کو سکائی جسم اپنا پتروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے انبیاء نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے لا الہ الا انا فاعبدون زورنا ذکر گئی داو گورا دیوی چی اللہ نیاز اولی جوڑ کردی دی سرد دی تمرا دلائلو فقالو تخذ اللہ اووی دی جوڑ کردی میں ربان باچا زان لنیاز اولی اتخذ الرحمن ولدا جوڑ کردی میں ربان باچا ولدا نیاز اولی سبحانہ توبہ توبہ پاک تی اللہ رب العزت سبحانہ پاک کمنا اللہ دیوی چی آجناو دا حاجت مندین نیاز اولو تا نائبان او دا اللہ لنشتا سبحانا پاک تے اللہ لنیاز اولونا بل عباد مکرمون چچا غلو کولا او اغی چے کم دنو دنیکانو بندگانو پا حق کی اغی ورطا نیاز اولی ویل نائبان وطا ویل او اغی تے آلیہ ویل کاغا ملائکو کاغت کمدنو انبیاءو لکا قالت الیهود عزیر ابن اللہ فقالت النصار المسیح ابن اللہ کملائکو تای بنات اللہوی نو آغای دا نیکانو بندگانو پا حق کڑی را غلو کولا اللہوی بل عبادم آغو متاز دی اجتمن دی زن گستاخانو نو آغای گستاخی کولا گستاخی کولا رد شرکی کو نو پاگی که بید انبیاء کرامو او دا ملائکو گستاخی کولا نو مکرمون نو عبادون سرائی پا غالیان ارادو کو او مکرمون سرائی پا بیادب ارادو کو پا بیادب ارادو کو پا محبت کی دمرا تجاوز مکو چه محبت کی دمرا پا بارا لارشی چه خدایان وطا ہوائے او پا رد شرک دمرا غلو مکو شاگئی تا چه کمدنو دا بدائی نسبتو کی او دا سپک نسبت وطا ہو کی نا اللہ علی عزت ور کرده نو محتاج دی عبادون او مکرمون عزت والا اللہ ور کرده او خدایان خو ندی عاجزی ذکر کئی دا اللہ دا حکم منتظر دی خبر که دا اللہ خلاف نکئی لا یسبقونه بالقول نمخی کی دا اللہ نپا خبر کی نچا اللہ کم حکمو کی نو دا غی خلاف نکئی دانا چی اللہ وی غلط زاور کا لاسے کٹ کا دیو اینا نا پینزا کالا قید والا ورکا آمان پی خپا کی گو اللہ رب العزت وی قاتل ہو اجنا آدیو اینا 25 سالا قید والا ورکا فرشتی او نیکان چی وی دا اللہ نمخی کی گی نا لا یسبقونہو مخالفت قولی نکی پا ام بی امری عملون کار کیم عمل کیم مخالفت نکی چه اللہ ورطوئی کوانو کئی ہے بس دام نچنی کئی واؤن بی امری یعملون او دی حکم دا اللہ کئی دا اللہ چه کم حکم کڑی نو آغا کئی یا لما ما بین آئی دیم پوئی گی اللہ پاغبانی چه مخی دی ندی وما خلفم او سچ رستر دی ندی ما بین آئی دیم ما کانا وما خلفم ما اکونو ما بین آئیدیم دنیا وما خلفهم الاخرہ ولا اشفعون الا لمن ارتضى ادب ادا دی چیز اللہ پا دربار کی تا اللہ دا مرزا خلاف خبرم نکی ولا اشفعون او دی سفارش نکی الا لمن ارتضى مگر آغا چالا را چیز اللہ پسند دی اجازتو کی او دا اللہ خوخی وهم من خشیتی مشفقون او دی دواجی تیر دا اللہ نا مشفقون مینا کون کی دا اللہ سرا یا یریدون کی دا اللہ نا نا فرمانی ہے نا کئی نا اللہ نا یریگی دیار حال دا دے ومن یقل منهم انی الہون او غلامان دی پا اللہ چڑھائی نا کئی دا اللہ خلاف دا خدای توب داوی نا کئی ومن یقل منهم انی الہون او سوکم شووید دینا چز الہیم ز خدایم الہو دا اللہ نا فزارک نجزی جانم نو دا دې کمونو سزا ور کوم دلره دوزخ یعنی دا دوزخی دی چې ځان ته الہ وای دا الله مقابله کې او دا الله رب العزت مقابله کې ځان حاکم او ځان معبود وګڼي فذالک نجزی جہنم نو دا سزا ور کوم دلره جہنم دکرنګي سزا ور کوم ظالمانو لره یعنی هر مشرک لاده دې څه تخصیص از ظالمین المشرکین دکرنګي سزا ور کوم ظالمانو لره واخر دعوانا زنان دالک دیر رو بایرد دا